եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Վարդուհի Գևորքյանը, ավարտելով Ստեփանակերտի համար 2 միջնակարգ դպրոցը, աշխատանքի անցնում կոնդենսատորների գործարանում։ Սկսվում է շարժումը։ Վարդուհին Ղարաբաղը Հայաստանին վերամիավորելու համար գործարանում ստորագրություններ է հավաքում։ 1989-ին, երբ ջոկատներ են ստեղծվում ազերիների ոտնձգություններից մեր գյուղերի պաշտպանության համար, մեկնում է սահմանային փառուխ։ 1991-ի վերջին Կիչանցի Կամոն Ալբանյանի հորդորով, ում կոնդենսատորների գործարանից գիտեր, տեղափոխվում է Կիչան։ Մարտունու շրջանից Կամոյի հորդորով իր ջոկատով այստեղ էր եկել նաև նրանց աշխատանքային ընկեր Ստեփանակերտցի Կարեն Արաքելյանը, որը հետագայում ստանձնեց իր իսկ կազմավորած Խաչինի գումարտակի հրամանատարությունը։ 1992-ի սեպտեմբերին Կարենը ծանր վիրավորվում և մահանում է։ Նրա հուղարկավորության ժամանակ Վարդուհին հանդիպում է Գայանե Արստամյանին, որը Բերդաձորի ինքնապաշտպաններից էր։ Որոշում են ստեղծել կանանց ջոկատ։ Իրենց մտադրության մասին հայտնում են կոմանդոսին Արկադի Տեր Թադևոսյանին, որը ողջունում է այս նախաձեռնությունը։ Վարդուհի Գևորքյանի հիշողություններից մի քանի պատառիկներ։ Կրկժանի թուրքերը գործարանում աշխատում էին։ Մի անգամ թուրքերից մեկը հարցրել է, «Էդ ի՞նչ տողալություններ եք հավաքում»։ Ինձանից հարցրել։ Ասացի, «Հայաստանից բաներ բերենք, Ղարաբաղ, ապրանք, կոնյակ»։ Էդ թուրքերը Կրկժանի ցանկել ստորագրեցին։ Գործարանը ակտիվիստները Աշոտ Սարգսյանը, Գյորգի Պետրասյանը ունեինք աշխատանքային խումբ։ Խումբը դարձավ ժողովրդական ճակատ։ Ու մենք սկսեցինք մեր գործունեությունը, այսինքն ժողովրդին պատրաստում էինք գործարանում ընդհատակյա, եթե միտինգներ ալինում, գործադու, որպեսզի ժողովրդը տեղյակ լինի, ինչ է կատարվում, ընդհանուր աշխատանքից տեղյակ լինի։ 88-ին մասնակից էի նստաշրջանին։ Պատմական նստաշրջանին դուք մասնակցել եք։ Այո, որպես Մարսխորթի դեպուտատ 89 թվականին գործարանում մեզ ասել են, որ պիտի ջոկատներ ստեղծենք, 10 հոգանոց ջոկատներ սահմանամերձ գյուղեր գնալու, որպեսզի պաշտպանվենք ոտնձգություններից։ Ինձ որ առաջի անգամ ասել են, ցուցակ պիտի կազմենք, ուղարկենք սահմանամերձ գյուղերը, տեսա, որ շատերը չէին հավատում, որ կարողա լուրջ ինչ-որ բան լինի։ Մեր հերթափոխին ես էի ցուցակը անում, մեր արտադրամասը տղերքը ավելի շատ էին։ Սկսեցի ցուցակ անելու սահմանամերձ գյուղեր գնալու համար։ Տեսա, որ ինչ-որ բան այն չի, առաջինը իմ անունս գրեցի։ Ինձ հարցրին, ո՞նց ես քո անունը գրում, գնալու ես ի՞նչ անես, ես կրթության ոչ աշխատող չէ։ Գնալու ես ի՞նչ անես, ասացի կգնամ, ոչինչ, հաց կպատրաստեմ։ 89-ին ես փարոխում էի, Կարենը ուրիշ տեղ էր, հետո մեր տղերքից մեկը Կիչանից Նալբանդյան կամուն ինքը յուղից էր։ Ինքն էր մեր գործը արեց, Կարենի հետ հանդիպեց, իրար հետ զրուցեցին, տեսան, որ Կիչանում արվելի լարված էր, քանի որ Սրխավան Կիչան 800 մետր հեռավորության վրա է։ Ահա մեր բարիկների քիչ էին։ Կարենը Կիչան գնաց քաղաքի ջոկատի տղերքի հետ։ Ես որ 89 թվի փարոխում էի, մինչև 91 թիվը, ասենք գալիս էին հերթափոխում էին, գնում էին գալիս էին, 90 թվին իմ անունը փարոխից, Կարենի անունը քաղաքից, կոմենդատուրայում բարեկտության իմանում էին մեր մասին։ Ես որ փարոխում էի, կոմենդանտի ռոտան եկել է մեր տուն, արդեն հասցեով եկել են մեր տուն, մամայիս ասում են՝ «Ուրա ձեր աղջիկը»։ Մաման ասել է՝ «Գնացել է գյուղ»։ Էլ չի ասել, էլի որ գյուղը։ Սալդատներ, որ եկել են մեր տուն, կասկաներով, ժլետներով, ավտոմատներով եկել, ու մամաս մի անգամից վատացել է ու ինֆարկտ է հասել։ Մամաս միշտ ասել է՝ «Աղջիկ ես»։ Տղերքը էլի հասկանալի է, աղջիկը ամուսնանա, երեխեքի ունենա, մեր ազգավի, ասեցի՝ «Չի մամ, ես հանգիստ չեմ կարանս, սպասեմ մի լուրի, ես պիտի աչքովս տեսնեմ»։ Ու ես փարուխից, որ եկա քաղաք, Նալբանդյան կամուն ինձ քաղաքում պատահեց, իրանք էլ եկել են շտաբ, ինչ-որ հարցերով, ասեց Վարդուհի, արի Կիչան, քանի որ Կիչան մի աղջիկ կա, էլ քեզ համար դեռ հեշտ չէ, էլ մենակ աղջիկ Կիչանում էլ աղջիկ կա, Հիրաքենին հասոն Գիչանուն էր։ Ասացի լավ կլինի։ Հետո մեր 10-ականոց ջոկատները գնացին իրանց գյուղերը պաշտպանելու ու ծրվեցին, ամեն մեկը միտեղ գնաց։ Ես էլ ստիպված Կարինեի մեկ երկամոյի հետ եկա Գիչան։ 91 թվականին եկա Գիչան, տեսա, որ մեր քաղաքի տղերքն էլ կան։ Ինստիտուտի սալդատները չգիտեմ որտեղից իմացան, որ աղբորոս իզոմային տաֆոն կասետեք ունի։ Եկան աղբորոս մոտ, ասացին, մենք ինչ բերենք տեղը, դեն ժամանակ պակաս տարել է, աղբորոսը երեք հատ փոքր երեխա ուներ, ասեց սնունդ բերեք տեղը, մանիտաֆոն տանում էին, տեղը սնունդ էին բերում, մի անգամ աղբորոս երեխա ծնուններ, մետրոսները եկան, ասացին, ինչով կարանք օգնենք, ասում եք, թեկուզ բանջարեղեն ֆրուկտ, իրանք գնացին Շուշիից առևտուրար է։ Ինձ էլ Կարինն էլ այն ժամանակ, որ մեր անունը Պայտատատան դեղ կար, գործարանից ասեցին, որ դվիտի քաղաքից դուշկյակ, բա ուր գնանք, ուր գնանք, այդ ժամանակ ամար էր Հայաստան ջոկատ ենք ուղարկում, երեխիքի ջոկատ ենք ուղարկում, մերեք ձեզ գրենք որպես ջոկատավար, ուղարկենք, աշակերտական ճամփար, ուրիշի պասպորտով եմ, ես այրոպորտից թռել եմ 90 թվին, որ պիտի մի 5 օրից հետո գնանք, Կարինին բռնում են ռուսները, ձերը Սամաձելնի գրանատ արուժային ջարում, ու բռնում են, տանում են Աղդամ, գործարանի աշխատողները երեխեք 60 երեխա, պիտի գնայինք ճամփար, պիոներական ճամփար, ասացի ես չեմ գնում, որ Կարինը բռնվելա, ես չեմ գնում, ես գնամ ինչ անեմ, 60 երեխո հետ ես մենակ ինչ անեմ, Կարինի քուրը Էլան մեկ էլ մի հատ ուրիշ տղա, ասացին իրանք էլ են գալու ձեզ հետ, ասացի չէ, որ Կարինը չկա, ես չեմ գնում, թող իրան գնա, ասացին Կարինին հետո կգա, ու գնացինք Հայաստան երեխեքի հետ, Աղավնաձոր ճամփարներ, մի 5 օրից հետո տեսանք Կարինը եկավ, ու որ եկավ ճամփար, նենց ուրախացա, այդ ժամանակ գլուխս լվանում էի, որ երեխեքը եկան, ասացին, ընկեր Բարդուշ, Կարինը եկավ, գլուխս փաթաթեցի, վազեցի դեպի իրան, ճամփարում ինքը այդ երեխեքին միշտ պատրաստում է 9-րդ 10-րդ դասարանը երեխեքի հետ է, ինքը պարավում արշավն է տանում, հետո նենց ստացվեց մի հատ մարդ կար Հրազդանից էր, բայց արմատներով տոլ գյուղից էր, այդ մարդը որ եկավ, ասեց, ինչով օգնեմ ձեզ, ինքն էլ գործարան մարդ է, Հրազդանում ամառաս բարեգործական ընկերությամբ ղեկավարն էր, այս շարժումը առաջին որ եղա, ինքը Իրաքում ալալ եկել է Հրազդան ընտանիքով, ունևոր մարդ ալա, ճամբարի երեխեքին ասենք շորերա, ուտելա, ամեն ինչով օգնելա, մեզ էլ ասել են չի օգնեմ, Կարինը միշտ ասել է զենքով, մենք պիտի պատրաստվենք, գործարաններ կային, որ մասեր էին պատրաստում, մի գործարանում լրիվությամբ այդ զենքը չէին հավաքում, այդ մարդը մեզ տարելա տարբեր տեղեր, մաս-մաս սարքել են ու վերջում տարել մի գարաժում հավաքել, ցույց տվել, սխեմաներ ենք բերել Ղարաբաղ, մեր գործարանում մեր սխեմաներով մենք տարբեր փորձեր ենք էլի արել, ինչ որ կարողացել ենք, կիսաթողեցին, սալդատները որ եկան մեր տուն, որ առևտուր արել են, բերել են, ծնունդը երեխուն նշել, այդ սալդատները մի քիչ արդեն խմել են, քեփներ լավացել է, ասում են ինչով կարամ օգնեմ, ասեցի անցնենք մի սենյակ, ասեմ ինչով օգնես, անցանք, ասեցի նենց արեք, որ ախպերիս չի մանում, պատրոն, ավտոմատ, զինամթեր կա մեզ պետք, կարաս օգնես, մի հատ տղա էլ Դագիստանից, հայերեն լավ խոսում էր, ասմա հարևանս, այա, իրար հարգելով, մենք իրանց լեզվով ենք խոսում, որ բնում ենք իրանց տուն, իրանք էլ մեր լեզվով ենք խոսում, ու այդ տղը շատ օգնեց մեզ, ինքը ասեց, որ գնում ենք Աղդամից, Լաչինից, Շուշիից, զենքեր ենք հավաքում, բերում հանձնում կամենդատուրերին, ասում, որպես սալդատ դուք չեք ուզի փողով գնաք տուն, առաջարկել եմ փողով, ճիշտ է, այդ ժամանակ ես չունեի փող, առաջարկել եմ ու Կարինի հետ եկան խորհրդակցել, ասեց սենց կանալ ունեմ, ուղղակի ֆինանս է հարցա, ոնց անեք, Սլավիկը Հրազդանից այդ մարդը մեզ օգնեց, Դագիստանեցը, որ գալիս էր մեր տուն, իբր թե վիդեոմային տաֆոնի հետ, ինձ հետ առանձին են խոսում, նենց է եկանում, որ ախպերիս չի մանա, մամա չի մանա, ասեցի մեզ պետք է զենք, մեզ իմացարեց, ասեց մենք որ գանք բաժարնի մաշինով ենք գալու, Պլաչինից բերած զենքը, 3 հատ կա ավտոմատ, այն ժամանակ դեպ պակաս էր, ով ունի, ասեցի ես կգամ, հետո եկա Կարինի հետ խոսացի, այդ մարդի հետ կապվեցինք, ինքը շուտ-շուտ գալիս գնում է տող, իրանց գյուղեր գալիս գնում, Ֆինանսը գտանք 3000 մանեթ, այն ժամանակ մի ավտոմատը 1000 ռուբլի էր, իսկ մի պատրոնը 3 ռուբլի էր։ Որպես գործարանի աշխատող ես ունեի անցագիր, կոմենդանտսկի չասել, մարդիկ դալիշ դուրս չէին գալիս, բայց ես այդ պրոպուսկով իբր թե գործի եմ գնում, այդ պրոպուսկով ես աշխատում էի քաղաքում, գնացի ինստիտուտի հետևի մասով, միակ դրբուզակա, դրբուզի հետևի մասով գնացի, դեռ միած կամեկակա քարից նստա այդ տղու հետ, ասեցի ինձ, անենք որ դու ինձ ճանաչում, ես քեզ ուրիշ մարդ իրար չտեսնենք, ինստիտուտից մի հատ մարդ եկել է, այդ տղեն գնացել է, որ արդեն ասի, որ բան է, դու իսկ ինձ տեսել ես, մենակ նստած եկել, չես համաչում, դես թե ուրիշ հարցով է, ասեցի խնդրում եմ գնացեք էլի, ինչ որ գործ կա, դու ով ես այդ ժամանակ դեպուտատսկի քնիշկա ծերս էր, ճիշտ է մութ էր տեղը, բայց բատարեյկա էր կածերից, ասեմ տես ով եմ, տղեկը դուրսում սպասում էին, Կարեննա, Միշիտնա, Միշկենի մասնաղա, իցանը, ասեցի, որ դու սկազնեղ, կհարցնես կասեն, ով եմ ես, այդ մարդը թողեց քեցա, հետո այդ տղան որ եկավ, ասեց, բաժարնի մաշինա, որ տեղ գնանք, Կրիցան ասեց, պատվալ ունենք, դանենք տեղ, պատկերացրեք, որ 3 հատ պիտի մեզ տար ավտոմատը, 3000 ռուբլով 7 հատ ավտոմատ վերցրենք, ասեցի, բա մենք պայմանավորվել ենք 3000, ձեռս 3000, ասեց, ոչինչ, հետո կտակ, ու հետո նենց հաստացվել այդ ինստիտուտի տեղափոխել են, ու տենց ավտոմատներ վերցրել ենք, ու տարել ծորակը, իչան, ու այդ ավտոմատները, որ վերցրենք, նենց ուրախացանք աշխարհ մերներ։ Դարինը զոհվելուց հետո ես էլի չկարողացա տոնը նստեմ, ճիշտ է, մեր տղերքը չէին թողնում, Կարինից հետո իրանք որ զորակում էին, նես չէին թողնում էլի, որպես աղջիկեր գնանք, ինչ-որ դժվարությունների հանդիպենք, ես որոշեցի աղջիկերքի ջոկատ հավաքեմ, Կարինի թաղման ժամանակ Գարանե Արուստամյանը մեր ընկերուհին, ինքն էլ Ղարաղշլաղում էր, այդ ժամանակ Ղարաղշլաղն էր, էլի թուրքերի ձեռներ, ինքն էլ այդ պահին լալ դաղի, որ թուրքերը եկել են, մտել են, հետո որ թաղման ժամանակ իրար հանդիպել ենք, ու Գայանեի հետ գնացինք Արկադի Տեր-Թադևոսյանի մոտ, առաջարկեցինք աղջիկերքի ջոկատ հավաքելու մասին, ինքը ուրախությունից արտահայտեց, որ ես գիտեի, որ մեր կանայք են հաղթանակը տանելու, կանայք մեր ժենսկի փողը, որ կայն էլ ավոտքի հաղթանակը մերն է, ասմա այդ ժամանակ Մարտակերտը թուրքերի ձեռն էր, ու Շուշին էլ բաց էր, ժողովրդը գնում էին, փախնում էին էլի, ինչ անեն, տները վերցրել են թուրքերը, իրանք էլ ինչ որտեղ փնտրում են իրանց կյանքը շարունակելու համար, ու որ ասեցի, այդ մարդը համաձայնությունը տվեց, ու իր կաբինետի կողքի կաբինետը տվեց, թռուցիկներ ընկլալ տպած, իր մոտ ընկլալ տպած, հայերեն ու ռուսերեն, ցանկացողները դիմեն օբսպալկոմի 51-ի կաբինետ, եկալ 28 հոգի եկալ աղջիկերից, զոհվածի ծնողը եկալ, զոհվածի կինն է եկալ, ախպերը զոհվածը եկալ, ու եկալ գրանցվալ, առաջարկալ ենք, ով որ առաջի գիծա գալու, նրանք մնացածը գնան ուրիշտեղ փնտրեն օգնությունը, իրանք վեր կարին օգնեն, ինչ որ արծա, մեզ ուղարկեցին սպասածենին ժամանակ սպիտակ փրկարար ջոկատը ստեղ էր, առաջի օգնություն ցույց տալու, մեզ ուղարկեցին գրաժդանսկի աբարոնը տեղ, զենքի հետ շփվելու, ու տեղ մի հատ մարդ կար, մեզ հետ կիչանում էր, Վահոյան, ասեց, ես քեզ ճանաչում եմ, դու տակտիկաբոյը լրիվ անցել ես, աղջիկերքից շատերը չգիտեին զենքը ինչ է, բայց մենք քանի հոգի, ասեց, զոհված Մարգարիտ, Սարգսյան ունենք, միասին գնացել ենք ուչերնի ցենտրում, պատրաստվել ենք Գաբրիել Շինել մեզ հետ բարախում, ու լրի պատրաստ արդեն անցել ենք 8-րդ վաշտում, անցել ենք Պրահա։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։